अपनी मंगलमय इच्छा के द्वारा कोई बहिर्मुख आदमी न भी सुने पर यदि कान में पड़ जाए कृष्ण प्रेमी के द्वारा निकली हुई भगवान की लीला कथा यदि बहिर्मुख प्राणी के न सुनना चाहने वाले प्राणी के भी कानों में पड़ जाए तो ऐसा अमृत है कि किसी न किसी दिन उसकी बहिर्मुखता को दूर करके भक्ति की वासना पैदा कर देगा ही, इसमें संदेह नहीं। तो काली की पत्नियां थी ये भगवान की भक्त, काली की अनिच्छा से भी अब घर में रात में रहना वो यही बात करती। तो भगवान की लीला कथा, भगवान की महत्ता ये सुनने को उसको मिलती, इच्छा नहीं करता, वो सुनना नहीं चाहता, पर कानों में चीज तो जाती ही और कोई कोई चीज मन में भी उतर जाती। उसके जन्म जन्मांतर के अपराध थे, कलुषित हृदय था, इसलिए उसके अंदर श्री कृष्ण भक्ति की सेवा की वासना तो नहीं पैदा हुई। तो परंतु आज भगवान के चरणों का स्पर्श पाकर और वो वासनाओं का सारा जो अंदर का कलुष था वो रुधिर के रूप में, विष के रूप में बाहर बह निकला भगवान के पदाघात से। कोई अगर अपने हृदय को प्रेम सुधा से नहीं भरता, विष से भरा रखता है, तो कभी न कभी भगवान के आघात लगते हैं उस पर सारा दुख उसके द्वारा बाहर निकल जाता है और हृदय भी शून्य हो जाता है। श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श पा करके कार्य की उस दुर्वासनाओं की जड़ उखड़ गई और वो आज शरणागति के मार्ग पर आ गया। भगवान के नृत्य के बहाने भीषण दंड प्रदान से, पदाघात से काली के फण चूर्ण विचूर्ण हो गए, उसकी सारी शक्ति नष्ट हो गई, उसके बल का गर्व सारा खर्ब हो गया। तब वो उसके मन की हिंसा अवश्य दूर हो गई, अपनी पत्नियों की बातें कही हुई उसे याद आ गई। अब वो इतना हीन बल हो गया कि बोल कर भी नहीं कह सकता, उसने मन ही मन सर्वांतर्यामी के चरणों में अपना निवेदन प्रस्तुत किया। उसने बड़े दुख से, बड़े खेद से, बड़ा पश्चाताप करते हुए कहा, करुणामय, जब तक मेरे शरीर में बड़ा भारी बल था तब तक तो मैंने आपकी कृपा की ओर देखा नहीं। उस समय यदि आपकी कृपा मुझे मिल जाती तो आपका नाम कीर्तन करते करते मैं भी नाना प्रकार की भंगिमाओं से कीर्तन करता हुआ नाचता, हजारों फणों को उठा उठा कर। तो मेरा दुर्भाग्य, आज जब अंग संचालन की और वाक्य उच्चारण तक की शक्ति नहीं रह गई, तब इस जीवाधम के मन में आपकी भक्ति प्राप्त करने की वासना पैदा हुई। प्रभु आप परम स्वतंत्र हैं, सर्वनियंता हैं, आपकी इच्छा पर किसी का हस्तक्षेप करने का कोई भी साधन नहीं, किसी के सामर्थ्य नहीं। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, आसन्न मृत्यु काल में भी यदि मैं अपने मस्तकों पर तुम्हारे चरणों को देख रहा हूँ, स्मरण कर रहा हूँ और मेरे मन में शरण की इच्छा उत्पन्न हो गई है, ये लाभ भी कम नहीं है। तुमने अयाचित भाव से अनंत कृपा करके मुझे ये सौभाग्य प्रदान किया है। इस प्रकार कार्य के कृतार्थ होने के कारण का अनुसंधान करें तो भाई ये बात भी क्यों उसके मन में पैदा हुई, ये भी किसी प्रकार से भक्ति की वासना कभी जागे ये बड़ी कठिन चीज है। तो इसमें कई प्रधान कारण हैं, मुख्य तो भगवत कृपा है ही। तो कहते हैं एक तो इसने गरुड़ के साथ विरोध किया था और गरुड़ ने अपने बाएं पंख से इस पर आघात किया था, तो उस गरुड़ के आघात से गरुड़ की चोट खाकर ये जब अत्यंत पीड़ित हो गया तब इसे वृंदावन के यमुना के हृदय में वास करने का सौभाग्य मिला। यदि गरुड़ की पांख का आघात न लगता, गरुड़ का भय न होता तो वृंदावन के इस हृदय में ये आता ही नहीं। तो वृंदावन में सौभाग्य रहने का सौभाग्य इसे मिला यमुना जल में जिसमें श्री कृष्ण विहार करते हैं, ये गरुड़ के साथ शत्रुता करने का भी ये फल हो गया। कहते हैं कि बहिर्मुख लोगों के साथ मैत्री प्रीति होने की अपेक्षा सत्पुरुषों के अच्छे पुरुषों के साथ शत्रुता से भी यदि संबंध जुड़ जाए तो वो भी अच्छा, क्योंकि अमृत का स्पर्श तो अमर करेगा ही चाहे उसे कैसे भी स्पर्श करें। तो भगवान के सेवक प्रेमियों के साथ यदि शत्रुता को लेकर के भी कोई संबंध जोड़ लेते हैं, उनकी स्मृति करते हैं, उनके संग में रहते हैं, उनको याद करते हैं, तो उन लोगों को भी भवसागर से तरने का स्वअवसर मिल जाता है। क्यों कि श्री कृष्ण के जो भक्त हैं उनके मन में किसी के अहित की इच्छा तो पैदा होती नहीं, उनके साथ शत्रुता करने वाले का भी वो हित ही चाहते हैं। मंद करत सो करत भलाई, बुरा करने वाले का भी वो भला करते हैं, ये उनका संत स्वभाव है। तो यूं तो सबका भला चाहते ही हैं, लेकिन जो आदमी खास तौर पर उनके साथ शत्रुता करता है उस पर वो विशेष दया करते हैं। वो समझते हैं ये बेचारा भूला हुआ है, भ्रम में है, इसकी दुर्गति न हो जाए, उसका ख्याल रखते हैं। इसीलिए परम निष्काम हृदय वाले प्रह्लाद ने अपने पिता की सद्गति के लिए भगवान से वरदान मांगा। तो श्री कृष्ण के भक्त के मन में सबके हित की आकांक्षा रहती है, इसलिए उनके साथ जो जैसे भी संपर्क में आता है उसका हित ही होता है, और परम हित जो है वो है भगवान के चरणों का आश्रय, उनकी भक्ति प्राप्त हो जाना। तो कालियनाग को गरुड़ से शत्रुता करने का सुयोग मिला, इसके फलस्वरूप वृंदावन के यमुना के हृदय में उसे निवास करने का अवसर मिला। दूसरा कारण एक और है, वो है नित्य का सत्संग। कार्य के कृतार्थ होने का दूसरा कारण बड़ा सौभाग्य कार्य का कि उसे जो पत्नियां मिली वे सब के सब श्री कृष्ण की भक्ति थी और वो कृष्ण कथालाप परायणा थी, अर्थात श्री कृष्ण की लीला कथाओं का ही गाना सुनना ये उनका स्वभाव हो गया था। वे जल के अंदर रहती विषधर सर्प की ये पत्नियां थी, ये नाग जो थे ये सिद्धि प्राप्त लोग थे, ये मनुष्याकार भी रहते सर्पाकार भी रहते, इनमें जहर भी रहता। तो ये जो पत्नियां थी श्री कृष्ण ये काली थी, ये कृष्ण की बड़ी भक्ता। तो यद्यपि काली उनके श्री कृष्ण भजन में कभी सहयोग नहीं देता और न उनकी बातें ही वो सुनना चाहता मन से, किंतु एक साथ रहना तो पड़ता ही, घर में रात दिन रहे। और इससे दो चीज तो उसको मिलती ही, एक तो महान पुरुष का महत का भगवान के भक्त का संग लाभ, और दूसरे उसकी इच्छा न होने पर भी उनकी आपस की बातचीत में श्री कृष्ण की लीला कथा का श्रवण हो जाता। वो अपना पड़ा रहता पर ये जो बातें आपस में करती श्री कृष्ण की लीला की, ये तो कानों में पड़ ही जाती। और वे जो भगवान की पूजा करती, वे पूजा भी इसको देखने को मिल जाती। तो काली को अपनी पत्नियों के बहाने भगवत प्रेमियों का नित्य का संग मिला, उनके श्रीमुख से निकली हुई श्री कृष्ण की लीला कथाओं के श्रवण का सौभाग्य मिला, उनके द्वारा भगवान की होती हुई पूजा के दर्शन मिले, बड़ा सौभाग्य। काली पत्नियों के मन में निरंतर ये वासना बड़ी जोर की और आकांक्षा रहती, यदि हमारे पति भी श्री कृष्ण की सेवा परायण होते, उनके भक्त होते, तो हमारा ये दाम्पत्य जीवन कितनी सुख का होता। सब मिलकर भगवान की पूजा करते, सब मिलकर भगवान का नाम कीर्तन करते, गुणगान करते। आज उनको तो ये मन में एक अप्रीति की बात होती है कि हम श्री कृष्ण का नाम गुण कीर्तन करती हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, पर बेचारे बोलते नहीं। और हम लोगों को डर लगा रहता है कि कहीं ये नाराज न हो जाए, हम छोड़ तो सकते नहीं। तो दोनों तरफ ये संकोच है। और यदि ये पत्नियां, यदि हमारे पति श्री कृष्ण के भक्त होते, ये भी नाम गुण लीला श्रवण कथन प्रेमी होते, तो बहुत बड़ा सुख होता। पर उन्होंने सोचा कि भाई ये तो हमारे भाग्य में कभी होने वाला नहीं, पास रहते युग बीत गए लेकिन इनमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं। तो मालूम होता है कि जीवन के अंत काल तक भी कृष्ण भजन विमुख पति के साथ ही काल यापन करना पड़ेगा। ये भागवत में ही, दशम स्कंध में ही, रास पंचाध्यायी में भगवान ने श्री गोपांगनाओं को लौटाने का के सम्मति देते हुए ये कहा कि जो पति पतित न हो गया हो, वो चाहे कैसा भी दुर्गुणी हो, कैसा भी बीमार हो, रोगी हो, उसको कभी नहीं छोड़ जाता। पति को छोड़ देने में आप पति नहीं पतित को पतित कौन पतित वही है जो भगवान की सेवा से दिन भर तजिए साही कोटि बैरी सम यद्यपि परम तुम्हें पिता तजो प्रहलाद दिदी खन बंद भरत महतारी मने ये इस प्रकार का एक सिद्धांत है और ये वास्तव में सत्य तथ्य है जिसके संग से हमारे भगवत प्रेम में भगवत प्रेम की प्राप्ति के साधन में मार्ग में विघ्न आता हो उसका त्याग भगवान की कृपा से हो जाए तो सर्वोत्तम परम लाभ एकमात्र यही है भगवत चरणारविंद में प्रीति इस भगवत चरणारविंद की प्रीति में जो भी बाधक हो वो एक प्रकार से शत्रु है तो हम यदि किसी के मित्र हैं किसी के पिता हैं किसी के भाई हैं पति हैं पत्नी हैं मित्र हैं गुरु हैं शिष्य हैं जो कुछ भी हैं यदि हम अपने उस संबंधी को भगवान की ओर लगने में सहायता नहीं करते और उसकी भगवत प्रीति के मार्ग में बाधा देते हैं तो हम उसके शत्रु हैं अपने ऊपर ले हम उसको नरकों में भेजने का जो किसी के भविष्य को बिगाड़ देने का दुखमय बना देने का साधन उपस्थित कर दे वो मित्र या बैरी हम समझ सकते हैं इसको हमारे भविष्य को जो बिगाड़ दे हमारे भविष्य को जो दुखमय बना दे क्लेश संतापमय बना दे उसको हम मित्र माने कि शत्रु माने तो हम अपने पुत्र का मित्र का भाई का स्त्री का पति का पुत्र का यदि भविष्य बिगाड़ देते हैं उसे भोगों में रुचि वाला बनाते तो उसका हम परम अहित करने वाले शत्रु हैं तो लेकिन जो बहुत अधिक एकनिष्ठ होते हैं वे जिसको ग्रहण कर लेते हैं उसका परित्याग कभी करते ही नहीं तो काली पत्नियों ने अपने पति को भगवत विमुख तो पाया वे दुखी तो रही पर त्याग नहीं किया पर वे मन में उनके दुख रहता कि संभव है कि जीवन भर अंत काल तक भी कृष्ण विमुख पति का ही संग रहेगा तो काली पत्नियों की ये जो शुभ भावना थी कि किसी प्रकार ये भक्त बन जाए और उसका संग मिला ये दूसरा कारण काली के इधर लगने तीसरा कारण ये बड़ा सुंदर वृंदावन के यमुना जी के अंदर निवास यद्यपि ये इसका रहना कोई खास भक्ति प्रेम के लिए नहीं था गरुड़ यहाँ आ नहीं सकते सौभरी ऋषि ने उनको साफ दे दिया था कि यहाँ आओगे तो तुम नष्ट हो जाओगे तो यहाँ गरुड़ का भय नहीं था इस भय से बचने के लिए ही ये काली यहाँ बसता था कोई प्रेम नहीं था पर बसता तो था ना कहते हैं कि ये 24वें चतुर्युग के पूर्व काल में जब सूर्यवंश में मानधाता राजा थे उस समय इसने इस यमुना हृदय में प्रवेश किया और 28वें चतुर्युग के द्वापर तक इसमें रहा इतने काल तक इस हृदय में रहने का इसे सौभाग्य मिला ये भी इस शरणागति प्राप्ति का एक प्रधान कारण तो ये विलंब क्यों हुआ? इतना जल्दी हो जाना चाहिए था। का इसकी ये बड़ा भारी अपराध मूर्ति था, इसकी अपराधों का कोई पार नहीं था। तो श्री कृष्ण जब कृपा करके स्वयं दर्शन दें, इसका स्पर्श करें, तभी उद्धार हो, इतना बड़ा इसका पाप था। लेकिन भगवान की किसी ने इसको भगवान ने भुलाया नहीं। किसी भी पापी को भगवान भुलाते नहीं है, भला हम सब उनकी दृष्टि में रहते हैं, सबका हिसाब किताब उनके सामने रहता है, अनंत अनंत अगणित जीवों का, और उन जीवों के उद्धार की वो व्यवस्था किया करते हैं यथा समय यथा विधि। तो भगवान आज उस पर कृपा करके उसके मस्तकों पर चढ़ गए और पदाघात के व्याज से उसके तमाम दोषों को भगवान ने नष्ट कर दिया। तो इस प्रकार से वो कालीय दमन भगवान के चरण शरण में आ गया। तो अब भगवान का दूसरा रंग चल, वो बच्चों के देखने में तो भगवान जो के तो ही थे, उनको तो वही छोटे से बच्चे, वही कोमल भगवान के चरण कमल ही दिखाई देते थे, और जो कार्य के फलों पर ये नाच रहे थे तो उन शिशुओं को तो यही दिखता था कि कन्हैया हमारा सखा छोटा सा, कि जैसे हमारे यहाँ नाचा करता है, हमारे अंगों पर कभी नाचने लगता है, ऐसे ये मृदु मृदु बड़े कोमल कोमल चरणों से नाच कर रहा है, तो काली को बड़ा सुख मिलता होगा। ये जब नाचता हम लोगों के बदनों पर, तब तो इसके बड़े बड़े कोमल चरण हम लोग के स्पर्श होते हैं, तो बड़ा सुख मिलता है। ऐसी मन चाहता है इन कोमल कोमल चरणों को ये हमारे ऊपर नाचते रहे। वो यही समझ रहे थे अब तक, पर काली बिचारे की क्या दुर्दशा थी, एक एक चरण मानो हजार हजार वज्रपात साथ हो, इस प्रकार का बड़ा भीषण आघात लगता था। तो ये बड़े इस तांडव नृत्य में भगवान ने काली के तमाम दोषों को दूर करने के लिए उसके फणों को, विष भरे फणों को चूर्ण विचूर्ण कर दिया। अब भगवान ने देखा कि अब ये शरणागत आ गया, अब शरण हो गया है। अब तक तो शत्रुभाव से ये हमारे चरणों को अब भी काट खाना चाहता था, दूर फेंक देना चाहता था, पीस डालना चाहता था, अब ये चरणों के शरण में आ गया। तो अब कार्य पर प्रसन्न हो गए, प्रसन्न हो करके जो अनंत अनंत बोझ लिए, इतने बोझल हो गए थे कि काली का सहना कठिन था उनके भार को, अरे जिनके रोम रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड व्याप्त हैं, उनका अगर भार कहीं प्रकट हो जाए तो कौन सा है, आधारी कौन है। तो इन्होंने अपने को बड़ा बोझल बनाया, काली का मर्म सारा का सारा पीड़ित हो गया। लेकिन अब भगवान ने वो काली के मस्तकों पर वो कुसुम कोमल फूल से जैसे कोमल अपने चरणों का स्पर्श करा, माने वो जो बड़े कठिन वज्रोपम चरण कमल थे, बड़े भारी, वो बड़े हल्के हो गए, बड़े मृदु हो गए, बड़े फूलों के समान कोमल हो गए, और ये भगवान के चरण कमल ऐसे हैं कि उनसे निरंतर एक शुभ्र ज्योति निकलती रहती है और भगवान जिस पर प्रसन्न होते हैं उन्हें वो चरण दिखाई देते हैं और अपनी अपनी इच्छा अनुसार उन चरणों का प्रसाद भी वे प्रेमीजन प्राप्त करते हैं। तो भगवान सर्वतोभाव से सुप्रसन्न होकर कालिये के मस्तक पर चरणों का आघात करना उन्होंने बंद कर दिया और वे सुललित भाव से बड़ी सुंदर भंगिमा बनाकर मुरली लेकर हाथ में और उसके मस्तक पर खड़े रहे उतरे। अब इन जिन जिन चरणों ने आघात करके फणों को तोड़ा वही चरण उन फणों में अमृत भरकर अब उन्हें स्वस्थ कर रहे हैं। वही रोग था वही दवा। तो भगवान नीचे नहीं उतरे, उन्होंने कहा भाई अभी इसके सिर पर तो हम थे पर इसको आनंद नहीं आता, दुखी था, ये शत्रु भावापन्न था और हम और हमारे तीव्र पदाघात से ये बेचारा जर्जर हो रहा था। तो भगवान परम करुणामय विजेंद्र नंदन सारे अपराध उसके दूर हो गए, अब वो चरणों के शरण आ गया ये समझ करके कुछ देर तक अब इसके मस्तक परम चरण रखे खड़े रहे जिससे ये चरणों के स्पर्श का वास्तविक आनंद और लाभ प्राप्त कर सके। अब तक तो वैर भावापन्न था, कृतार्थ हो। ये असल में ऐसी बात है कि जब तक हमारे हृदयों में दुर्वासना रहती है, जब तक भोगमय हमारा जीवन भगवान की अपेक्षा भोग को ऊंची वस्तु मानता है, तब तक श्री कृष्ण के चरण सामने कहीं दिख भी जाए तो उनकी ओर आकर्षित नहीं होते। भगवान के श्री विग्रहों में भगवान का प्रागत्य होता है देखने वालों के लिए, और नहीं तो पत्थर की मूर्ति है, किसी का मन उधर जाता नहीं। तो जैसे चित्त का दोष जिसके अंदर होता है उसकी जीभ कड़वी हो जाती है तो उसको मीठी चीज भी कड़वी मालूम होती है। मिश्री भी पित्त के रोगी को खारी लगती है, पर मिश्री दवा है पित्त का नाश करने। यदि मिश्री खाता रहे आदमी तो मिश्री के रस से जो जो पित्त का शमन होगा क्यों क्यों जीभ का खारापन दूर होगा, मिश्री तो मीठी है ही। इसी प्रकार मिश्री जैसे मीठी होने पर भी कड़वी लगती है, इससे मिश्री का मिठास बदल गया सो बात नहीं है, अपनी जीव की कड़वास है। इसी प्रकार भगवान का भजन, भगवान का नाम, भगवान के संगी और भगवान के चरण भी बुरे लगते हैं। कार्य को बड़े बुरे लगे भगवान के चरण, तो जब वो किसी सौभाग्य से भगवत कृपा से भगवान के चरणों की शरण में आ जाता है तब तो बस उन चरणों के स्पर्श का एक एक क्षण, बल्कि चरणों के स्पर्श की कल्पना भी यदि हो जाए तो वो भी कभी चरण स्पर्श अवश्य प्राप्त होंगे इस प्रकार की आशा भी हो जाए तो वो भी उस कि उसको अप्राकृतिक परम आनंद सिंधु में डुबो देती, भगवान के चरणों के स्पर्श होने के आनंद की बात तो दूर रही, चरण संबंध गंध लेश मात्र की कल्पना हो जाए कभी होंगे तभी वो परमानंद सिंधु में डूब जाता है। तो परम करुणामय श्री कृष्ण ने बहुत जन्मों की बहिर्मुखता के अनंतर कालिय को अपने चरण के संबंध का परमानंद रस चखाने के लिए वे उतरे नहीं, उसके मस्तक पर खड़े रहे। अब तक तो काली शत्रु भावापन्न होकर भगवान के चरणों को बड़ा कठोर वज्रोपम मानकर दुखी हो रहा था, अब वो मस्तकों पर खड़े हैं भगवान, और कालीनाथ का हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो रहा है। आनंद के आंसू उसके जो क्रोध के जलते हुए आंसू निकलते थे विष भरे, उसकी जगह अब तो कृष्ण चरण स्पर्श के प्रमोद में उसके नेत्रों से आनंद की सुधा के से भरे हुए अश्रुओं का प्रवाह बहने लगा। अब काली चाहता है, काली के मन में तो सारा ज्ञान आ गया कि हाँ हाँ कितना मुझ पर अनुग्रह ब्रह्मा शंकर शेष नारद सनकादि कि जो आराधना के धन है भगवान के चरण कमल, उनकी आराधना की संपत्ति है, वो अपने हृदयों में नित्य निरंतर जिन चरणों का ध्यान करना चाहते हैं किया करते हैं, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि आज बिजेंद्र नंदन के वो चरण कमल मेरे मस्तक पर सुस्त रहे। तो कार्यनाग चाहता कि उतरे नहीं, अब तो उसे आनंद मिल रहा है, मानो उसके घावों पर मरहम पट्टी क्या हो रही है, घाव सारे के सारे मिट रहे हैं, अब तो उसे बड़ी शांति बड़ा सुख बड़े आनंद की प्राप्ति हो रही है। और सोचता है कि हमारी पत्नियों ने बड़ा कल्याण किया, तो भगवान उसी प्रकार से खड़े हुए चरण स्पर्श का आनंद दे रहे हैं उसे। अब कार्य पत्नियों की जो स्थिति थी वो ये थी कि भगवान उनके घरों में आ गए, घर में आ गए, पर वो बहिर्मुख पति को लेकर के बिचारी सामने भी अब तक नहीं आई थी, साहस नहीं था उनका कि अगर इन भगवान का स्वागत करने के लिए कहीं गई तो काली बहुत बहुत नाराज हो जाएगा, तो वो दूर खड़ी प्रार्थना कर रही थी और ये भी देख रही थी भगवान के चरण प्रहार से कि पति का अपराध जो है वो मोचन हो रहा है, गर्भ खंडन हो रहा है, विष के दोष का मार्जन हो रहा है। और अब तो उन्होंने देखा कि सब कुछ हो गया, भगवान अपने मधुर मधुर चरणों को लेकर, क्योंकि अब भगवान के श्रीमुख पर मधुर हास्य है और काली भी यद्यपि अत्यंत अवसन्न है अत्यंत थका हुआ है लेकिन कुछ शांत सा मालूम होता है। तो काली पत्नियां सब दूर खड़ी ये सब देख रही थी। अब भगवान ने चाहा, भगवान का संकल्प हुआ कि वो देवियां सब आ जाएं, तो यमुना हृदय में ऊपर उठ करके व्या करके श्री कृष्ण के चरणों में पतित हो गई, गिर गई। तम सुविद मनसो सपुरस्तारवा कायम निधाय भूमि भूत पतिम प्रणय मुहु साध्वकतांजलि पुता समलस्य भर्तुर मोक्षे तव शरणदम शरणम प्रपन्ना। उन्होंने जमीन पर गिराकर दंडवत भगवान को प्रणाम किया। तो यहाँ एक शंका होती है कि भाई वहां तो जल ही जल था, भूमिपतित होकर जमीन पर पड़कर प्रणाम कैसे किया। तो कहते हैं कि या तो पहले से ही कोई वहां पर द्वीप था, जिस द्वीप के चारों ओर जल था उसमें ये कार्य रहता था, या वहां पर कोई द्वीप उस समय प्रकट हो गया होगा तो चरणों में पड़कर इन्होंने प्रणाम किया और मन में इनके विचित्र भावनाएं पैदा हो रही। अपने पति का दोष अपने ही दोष है तो कैसे सामने जाए। हमारे घर का स्वामी, हम जिनकी अनुगामिनी हैं, वो आपका इतना तिरस्कार अपमान कर चुका है तो कैसे सामने जाए। दूसरी ओर ये भी उनके मन में भाव आ रहा है कि ये भगवान तो कृपामयी है, इन्होंने कृपा करके ही हमारे स्वामी को दोष मुक्त करने के लिए ही इस जल में, इस विष भरे जल में कूदने की कृपा की और इन्होंने जो पदाघात किया हमारे पति के मस्तकों पर, ये पदाघात जो है ये यद्यपि बुरी चीज है इससे दोषों का नाश हो गया। उनके जब पदाघात कर रहे थे उस समय भी इन काली पत्नियों के मन में विचित्र भाव आ रहे, दूर से खड़ी देख रही, पदाघात की चोट लगती और जब काली व्याकुल होता तो ये सारी की सारी पति के दुख से दुखी होकर कांप जाती, हाय हाय कितना उनको कष्ट हो रहा है। स्वाभाविक दूसरे क्षण ये मन में आता कि पदाघात तो श्री कृष्ण का है ना, उनका स्पर्श प्राप्त हो रहा है हमारे पति के मस्तक को तो हम धन्य हो गई। फिर तीसरा भाव आता जब ये देखती कि ये पति तो हमारा मृतप्राय हो गया, बार बार मूर्छिता हो रहा है, तब मन में आता बड़ी आस्तिक रही कि यदि भगवान के चरणों की चोट से हमारे पति का मरण हो गया तो हम अवश्य ही विधवा होंगे, बड़ा कष्ट हम पर पड़ेगा, पर तो हमारे पत्नियों को तो अगले जन्म में भगवान के चरण मिल ही जाएंगे ना, तो हमारे विधवा होने से भी यदि हमारे पतियों को कृष्ण चरण की प्राप्ति होती हो तो ये मंगल की बात है। तो हम पति बिना की हो जाएंगे, हमारा एक जीवन दुखमय हो जाएगा, हम पति की सेवा नहीं कर सकेंगे, पर हमारे पति को तो सदगति भगवत चरणारविंद का आश्रय मिल ही जाएगा, ये भाव आता। दूसरे क्षण ये भाव आता कि कहीं भगवान की कृपा से इनका ये दोष निकल जाए और ये हमारे पति भगवान के चरणों के आश्रित हो जाएं और भगवान कृपा करके कुछ दिन इनका इनको जीवन और दे दें तो हमें इनकी सेवा करने का, इनके साथ मिलकर भगवान का भजन करने का सौभाग्य मिल जाए। तो अब देखा उन्होंने भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने उनकी मनोवासना तो पूर्ण कर दी, उसके दोष का मार्जन हो गया, वो भक्त बन गया और वो विधवा भी नहीं हुई। अब तक वो जी रहा है तो, और फिर कितनी कृपा की कि अब अपने मृदुल मृदुल चरणों को इसके मस्तक पर रखे हुए अभी खड़े हैं। पदाघात से चोट पहुंचा रहे थे, वही भगवान के चरण अब अत्यंत मृदु सुकोमल कुसुम कोमल होकर और वो अपने चरणों से अमृत धारा को सींच कर मानो उसके मस्तकों को सबको वेदनाहीन पीड़ाहीन सुखी आनंदमय बना रहे हैं और बड़े प्रसन्न है। उनकी तरफ कालियानाग की पत्नियों ने देखा तो उनको बड़ा सुख मिला, बड़ा सौभाग्य है। अब वो सामने आए, कोई बात नहीं, भगवान प्रसन्न है, मांगना तो ठीक नहीं पर क्या रहे कह दें कि महाराज कृपा की आपने तो जहाँ इसके अपराधों को क्षमा किया वहाँ कुछ दिनों के लिए इसके प्राण भी रख दिए। तो बड़ी बिचारी ग्रस्त हो रही थी ना उस समय, जब ये पति को दुर्दशा देखी उन्होंने तो उस समय वो नारी रूप में थी तो इतनी बुरी दशा हो गई थी उनकी कि उनके कपड़ों का कहीं पता नहीं, जैसे दुख में शोक में कपड़े अस्त व्यस्त हो जाते हैं इस प्रकार सतत वसन भूषण केश बंधा उनके कपड़े सब अस्त व्यस्त हो गए थे, उनके केश सारे खुले हुए बिखरे रूखे हो गए थे, गहनों का कहीं कोई पता उता था ही नहीं। इस प्रकार की स्थिति में ही उन्होंने अपने को ठीक से कपड़े उपड़ों को ठीक नहीं किया, वैसे के वैसे ही पति की प्राण रक्षा के लिए व्याकुल होकर वे जगत पति के चरणों में उपस्थित हो गई आकर के। अब उन्होंने आकर देखा कि उनका चिर बहिर्मुख नित्य जो भगवान से विरोध रखता था बहिर्मुख था वो पति काली आज भगवान के चरणाघात से अत्यंत अवसन्न हो रहा है, फण उसके सब टूट गए हैं और मानो मुमूर्षु अवस्था में मरणासन्न है। काली पत्नियों के मन में जहाँ एक ओर भगवान के चरणों की प्राप्ति इनको हो गई, हम विधवा हो जाएंगे तब भी इनको तो भगवत चरणारविंद की प्राप्ति हो जाएगी, ये जहाँ सुख है वहाँ उसकी पीड़ा का दुख भी है, पतिव्रता पत्नियां हैं। तो मन में बड़ा क्षोभ हुआ, अनुताप हुआ और ये हुआ कि भाई अंत में भगवान ने कृपा करके हमारे पति के मन में भक्ति भाव का अंकुर तो पैदा किया पर हम दुर्भाग्यवती जो हैं अपने भक्त पति की सेवा नहीं कर सकी। तो भगवान तो भक्त वांछा कल्पतरु हैं, हमारी उस वांछा को पूर्ण किया तो अब इसके लिए हम क्या कहें, इनकी कृपा में तो कोई त्रुटि है नहीं पर हम उस कृपा को ग्रहण नहीं कर सके। यही बात है, भगवान की कृपा सब पर सदा अनंत असीम रूप से बरसा करती है। उस कृपा को ग्रहण न करने के कारण ही जीव दुखी है। वो कृपा सब पर है और सब के लिए है, सदा है। सूर्यम सर्वभूता, कोई प्राणी ऐसा नहीं जिस पर अकारण कृपा भगवान न करते हो, क्योंकि वो कर नहीं सकते अकृपा। प्रभु मूर्ति कृपा मई है, जो बना अमृत से है वो जहर कहाँ से देगा, है नहीं उसके पास जहर, तो अकृपा है नहीं। तो कृपा बरस रही है भगवान के नित्य निरंतर, उस कृपा पर विश्वास न होने से उसे हम ग्रहण नहीं करते। उसकी कृपा के विभिन्न रूप होते हैं, कार्य के सामने भी भगवान की कृपा आई, जो कृपा भगवान के चरणों को वहां तक ले आई, जिस कृपा ने भगवान को कार्य के मस्तकों पर चढ़ा दिया, जिस भगवत कृपा ने कार्य के मस्तकों पर भगवान को नचा दिया, मरणासन्न कर दिया, फण तोड़ डाले, पर वो थी केवल और केवल भगवान की परम कृपा ही। इस कृपा को कालिय पत्नियों ने समझा, उन्होंने इसका रहस्य समझा, उन्होंने इसका मर्म देखा, वे प्रसन्न हो गईं इस बात को लेकर के कि अंत में हमारे स्वामी ने, बहिर्मुख स्वामी ने भगवान के चरणारविंदों का स्पर्श प्राप्त तो किया, तो अब उनके मन में ये वासना जागृत हुई। ये वासना निज सुख के लिए नहीं, पर हमारा पति ये अगर एक मुहूर्त भर भी और जीवित रह जाए तो हमारी भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन की चीज को देख देख कर ये कीर्तन प्रिय हो गया है ना, तो इसको प्रसन्नता हो गया थे। इसको प्रसन्नता अधिक हो जाए इसलिए थोड़ी देर तक ये जीवित रहे और हम भी अपने भक्त पति की सेवा करने में समर्थ हों। अब तो सेवा की, पति की सेवा की, पर भक्त पति की सेवा करने का किसी को सौभाग्य हो जाए, भक्त की सेवा नहीं मिलती तो स्त्रियां बिचारी कहीं जा नहीं सकती, तो उनके लिए अगर पति भक्त हो जाए तो घर ही में देवता हो गए। तो काली पत्नियां मन में इस भाव को लेकर के उन्होंने क्या किया, बच्चों को आगे कर लिया और हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों के सामने जाकर खड़ी हो गई। फिर दंडवत भूमि पर गिरकर उन्होंने प्रणाम किया और क्षमा प्रार्थना करने की इच्छा की। यद्यपि भगवान ही, अब भगवान के मन में आया, संत लोग होते हैं ना, ये दूसरों का दोष नहीं देखते, संत थी उनके मन में आया कि हमारे पति बिचारे का दोष भी क्या है, हैं? ये सारा काम करते कराते तो ये है। एक स्थिति होती है जहां अपनेपन को भूल जाता है आदमी, अहंकार जहां नहीं रहता वहां भगवान ही करते, भगवान ही कराते। जैसे माया का सिद्धांत अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो माया में होने वाले कार्य को सबको माया जनित मानता है आदमी, और जैसे सर्वत्र भगवान ब्रह्म की व्याप्ति दिख पड़ने पर ये प्रतीत होता है कि ये जो कुछ कार्य हो रहे हैं दोनों गुणों में वर्त रहे हैं, गुणागुणेश वर्तन्ते किमत्वा न सज्जते, ये हम कुछ नहीं, इंद्रिया अनिंद्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयन, ये हो जाता है। उसी प्रकार भक्त के हृदय में बड़ी सुंदर ये दृढ़ अनुभूति होती है कि जो कुछ भी ये लीला है, अच्छा बुरा, ये संहार सृजन, ये सारा का सारा उन लीलामय की अनोखी लीला है। उनकी लीला में ही ये अपराध और अपराध भंजन सारे होते हैं। पर हम नहीं सोच सकते इसको, जिनके मन में कामना वासना है, सुख की इच्छा है, अहंकार है, भोगों में आसक्ति है, वो तो ऐसा सोचते हैं। तो अपने पापों का समर्थन करने के लिए वो एक बहाना ढूंढते हैं, उनके बात नहीं है ये बात है। भगवान ही सब कुछ करते कराते हैं उनके लिए, जहाँ अपने में करने कराने वाला कोई रह नहीं जाए। तो भगवान वो एक कथा आती है एक जगह कि एक कोई कहीं के राजा थे, उनको एक श्लोक स्वरूप में स्मरण था, उसका आधा भाग कि भगवान तुया ऋषि के हृदय न यथा नियुक्तोष में तथा करोन। हे ऋषिकेश, आप हमारे अंदर बैठे जो कुछ करवा रहे हैं वही हम कर रहे हैं। बात सच्ची। तो एक दिन वो कहीं जा रहे थे, तो राजा थे आखेट वाखेट को, तो बाण चलाया, एक गाय के लग गया, गाय मर गई। तो गोहत्या राजा के पास आई, बड़ा पुण्यात्मा राजा, उसके उसको स्पर्श तो नहीं कर सकी, दूर से खड़ी होकर उसने राजा से कहा कि अब हाँ हमें आप ग्रहण कीजिए। उन्हें कहा तुम कौन हो? बोले मैं गोहत्या हूँ। तो क्यों ग्रहण करें? बोले आपने गाय को मारा है। तो मैंने तो भगवान हृदय में स्थित है, वो जो कुछ कराते हैं सो करते हैं। तो गोहत्या ने कहा अच्छी बात है, मैं तो भगवान से के विधान से ही गोहत्या करने वाले के पास जाती हूँ और उस पर जाके लग जाती हूँ। तो आपने नहीं, आपके भगवान ने किया, तो मैं वहां जाती हूँ। तो गोहत्या पहुंची भगवान के पास, भगवान से बोली कि महाराज ग्रहण करो हमको। बोले हमने कब गाय मारी, तुम आ गए। बोले आपने मारी नहीं तो मरवाई। तीन प्रकार से पाप पुण्य होते हैं, कृत कारित अनुमोदित, स्वयं करे, किसी से कह के करवाए और करने वाले का समर्थन करे। तो बोले बोले हमने कब करवाई? बोले वो आपका भक्त अमुक राजा है, वो कहता है कि भगवान हृदय में बैठे जो कुछ करवाते हैं तो करते हैं, जिथा नियुक्त तथा करो, जिस प्रकार वो नियुक्त करते हैं वही काम करते हैं। तो बोले भाई अच्छी बात है, पता लगाएंगे, अगर यही बात होगी तो हम ग्रहण करेंगे भाई, अगर हमने करवाया साबित हो जाए तो हम करेंगे। तो पहुंचे राजा के यहाँ, राजा के यहाँ पहुंचे तो राजा से बातचीत हुई, स्वागत स्वागत हुआ, सब कुछ हुआ। बात पूछे लगे जी कहीं गए? बोले ये क्या मकान है? बोले महाराज ये तो विद्यालय है। बोले विद्यालय किसने बनाया, क्यों बनाया? तो बोले महाराज यहाँ शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं था, ज्यादा पढ़ाई बहुत कम थी, इस दास के हाथ में जब से शासन आया तब से कुछ वृत्ति ऐसी हुई। हाँ तो बोले ये आपने बनाया? बोले महाराज आपकी कृपा है, अच्छी बात है। फिर आगे बढ़े, बोले ये, बोले ये महाराज चिकित्सालय है, ये रुग्ण प्रजा का यहाँ पर इलाज होता है मुफ्त में, और बड़ी तकलीफ रही, ये बन गया। बोली ये भी आपने बनाया? इसमें कुछ ही नहीं। यूं एक दो दस बीस जीव सब, तो फिर भगवान ने कहा भाई सब काम तो तुमने की और गो हत्या हमने की, हमने कराई, ये कैसी बात। सब आंख खुली, बोल तो भगवान ने समझाया कि देखो भाई यदि तुमने करने कराने वाला कोई न रह जाए, तुम यदि वास्तव में अनुभव करो कि भगवान ही सब कुछ करते कराते हैं तो मैं ही करता हूं, मेरे विराट रूप ने सब किया कराया रखा है, और तुम यदि अभिमान पूर्वक हम करते हैं तो हम करते तो हम भोगो भाई। तो ये नाग पत्नियों के मन में जो बात पैदा हुई, ये बड़ी दुर्लभ संतों के मन में पैदा होती है, तो इन्होंने कहा कि भाई जो कुछ भी किया इन नागों ने वो महाराज किया तो आप ही की प्रेरणा शिक्षा से ना, इनको प्रेरणा किसने दी, इनमें शक्ति करने की कहां से आई, ये जहर कहां से आया, जहर कौन बन के आया, ये सब चीजें जो हैं ये देखने से मालूम होता है कि जो कुछ भी है ये सारा विश्व और विश्व के नियम और विश्व के आचार ये सब के सब तो आप में हैं। तो ये सोच करके उन्होंने सोचा कि इस बिचारे का कोई दोष भी नहीं, तो काली पत्नी सोचा कि इनके इनके सामने जाएं, चरणों के सामने जाएं, विश्वपति के चरणों में प्रणाम करें और इसको भी कहें कि तुम भी अब प्रणाम करो। इसके बाद काली पत्नियों की स्तुति है बड़ी सुंदर, भगवान के भक्तों का प्रेमियों का। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है नाग पत्नियों पर अनुग्रह भाग 5 और इसका कैसेट संख्या है 258।